Bem, pois, há um velho tópico que di que un non é profeta na súa terra. Eu nunca me sentín así, menos cando me traen os vellos amigos da Gal, loitadores por a inmensidade de Galicia. Entón eu iso teño moito que agradecer, ¿no? Porque vos sabedes moi ben que para os que xa imos cumplindo anos, Ourense, esa O de Ourense, como un coto castrexo, é a O de Don Ramón Otero Pedrallo, é a O do Arco das Ponte Romana, é a O de un Torques, é a O da Roda da Fiar. Hai algo de roda máxica nesta cidade de Ourense, pero ben é certo que hai que ser un pouco poetas para describir tanta grandeza e tanta historia que a min en boa parte me tocou vivir pois en esta cidade, que son un privilexiado. Estar como estuve en nos anos 60 por aquí e compartir tertulia e amizade con Don Ramón Otero Pedrallo, con Xesús Ferro Couselo e con Xocas, por unha banda, pero por outra banda con Elena Ochoa, por exemplo, ou por outra banda con Ana Lexido, pintora, ou como ahora mesmo cos vos amigos Pepe Paz, que eu coñezo ben a súa historia e a súa trayectoria da miña terra, da terra de onde somos lejísima. Que iso significa os lejísima na historia de Galicia? Son os franciscanos que anduveron polo mundo, elevaron o franciscanismo á Terra Santa e ainda siguen rexentando os santos lugares. Pero iso é un tema incluso, digamos, de outra conferencia. O Isa Alonso Estravís, que eu coñecín dando conferencias con Celso Emilio Ferreiro no Ateneo de Ourense, pois hai que dicir, como dixo Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto, non? E a veces, neste camiño que é a vida, que é unha auténtica ascesis, é un camiño casi casi de calvario de subida, a vida é aprender a desprenderse inevitablemente ante a filosofía da vida e ante a filosofía da morte. Hai tres navalladas que leva o ser humano, como di a canción tamén aquela, a da vida, a do amor e a da morte, non? E esas son as que nos fan ser filósofos, ser artistas, ser poetas, ser incluso religiosos. E de algo desto imos a falar hoxe. Pero podese falar de moitas formas, de moitas formas. Facendo esperpento o estilo Valle Inclán, xenialmente, facendo esperpento mediocre o estilo Camilo José Cela, ou facendo esperpento xa negativo da cultura galega, estilo Tonechos, que vemos moitos sábados e incluso nos gusta. Eso non é Galicia. Había dous canteiros que estaban traballando a pé de obra. Estaban labrando unha pedra. Preguntáronlle un que estaba facendo: e xa estou traballando nesta pedriña, facendo aquí isto. Preguntáronlle outro: e usted que está facendo? E dixo: eu estou facendo unha catedral. O feito mínimo de creación é asumir. E ora eu son consciente de que hai que construir algo con unha cantería de antes, cas palabras, si queredes, de antes, detrupadas por tantos intereses, e tamén unha cultura herdada, facer ca arte dos canteiros o pórtico da gloria. O arte mínimo de creación, o arte mínimo de investigación, é asumir o que se fai. O que diferencia a Picasso de un neno é que Picasso asume o que fai. O neno nunca asume o que fai. Esa é a gran diferencia. E nos asumimos que estamos nun tempo que nos tocou vivir, donde vimos o carro de vacas, que era dado bronce circulando por aí, donde vimos a feira, que era o foro romano, que estaba por aí, donde vimos a matanza do porco, donde vimos a lareira e arte da conversa, de contar, falar de mouros, de lendas. A arqueoloxía viva estaba aí, que ninguén recolleu. En moitas ocasións, estas universidades están fora da realidade do país. Aínda non hai cátedras nin especialidade en etnografía de Galicia. E tendo como tivemos a don Vicente Risco, a Xocas, a don Ramón Otero Pedrallo, a Florentino López Cuevillas, etcétera. Si queremos saber a donde imos, temos que saber de donde vimos. Nos vivimos a prehistoria, pero estamos nun mundo cambiante, internáutico. Saes hoxe nun avión e non chegas mañá, nin chegas a cabo de 2 horas. E que chegas onte, que é curioso, eso nos vos dá. O feito mínimo de creación é asumir. Vivimos sobre tópicos, sobre flashes. Non somos actores, somos espectadores da historia. Pensemos todos nun burro, estou contando isto de fai 30 anos casi, e vemos o burro con un cliché que é que as orellas, a boca e o rabo. Non, non, o burro é en parte así, pero o burro é visto desde abaixo, é visto desde arriba, é visto desde frente, é visto desde atrás. Por que non rompemos os tópicos e non rompemos as cousas? Por que creamos aspectos sobre unha cousa cando en realidad as cousas son de múltiples formas? Pois xa que estamos nunha facultade de ciencias de educación, temos que ir ás fontes de auga limpa. E unha fonte de auga limpa, válida para o ser humano, recuperando a humanitas, a humanitas, que unha cousa é servir a, e outra servirse de, servir a Galicia ou servirse de Galicia, naceu o arboliño da cultura para dar frutos e ampararon de estacas. Que pasou? Que maduraron as estacas e o arboliño da cultura secou. Medraron as académicas, os museos, os académicos, as asociacións culturales, as presentacións nas grandes áreas comerciais, etc. Unha contradición inmensa. Que dicía Piaget, que era ese gran sabio, precisamente do mundo da socioloxía, da psicoloxía e da cultura, que a intelixencia, dicía Piaget, que hai que saber en esta facultade de ciencias de educación, como define él a intelixencia, a capacidade que ten o ser humano para resolver situacións novas. E como resolvemos situacións novas? Como resolvemos? Con intelixencia. Pero de que está feita a intelixencia? Está feita dunha parte mecanicista, si queredes vós, que son as tradicións, o que herdamos, resolver as cousas como a resolveron nosos avós, coas tradicións. Aquí estamos collendo as tradicións, en parte, pero en parte tamén poñendo a nosa personalidade, nosa creatividade, se é que a temos. Tamén sumamos a esa capacidade de renovar as tradicións, a imaginación, a intelixencia. Xa temos dous fíos dese tear de Penélope que estamos facendo e desfacendo, dous pasos adiante e un paso atrás. Vaise facendo patria, vaise construindo a democracia, vaise construindo a liberdade, tan difícil palabras que es que isto, non? Temos dous fíos, as tradicións e imaginación. E que máis? Pois por outra parte, as relacións, decía Umberto Eco nun libro precioso, como se fai unha tesis fai 20 anos, ora todo eso está superado. Se usted quere facer unha tesis, pois ten moitos camiños. Se quere facer rápido e resolver o seu tema, mire, vai a América, copie unha tesis e presentelle co seu os seus directores, os que van estar aí nos xurados, posiblemente non sepan e se daránlle a mesma nota que lle dieron outro. É un camiño moi fácil. Ou sea, copiar, relacionarse, é importante. Galiza estuvo sempre en relación co súa área inmediata. Non foi nunca Galicia un país pechado. Si Galicia está nun confín do mundo, os vellos fisterras, eso é que tiña portos abertos, o mundo, que era o camiño do Atlántico, relacións co norte, relacións co sur. Pero se houve un pobo que creou camiños, que creou Europa, foi Galicia, o camiño de Santiago, pero non os camiños da modernidade. Madariaga, o creador de Europa contemporánea, era coruñés, diuno todo a Galicia e a cidade da Coruña, e incluso tamén as súas propias dinzas. E para máis inri, Picasso, o gran revolucionario da contemporaneidade, cando realmente entramos na contemporaneidade, é a final do século XX. Entramos no século XXI, a final do século XX. Unha destas figuras que rompe e busca novos códigos de comunicación é precisamente Picasso. Fórmase na Coruña con seus mestros na Escola de Bellas Artes. O sea que esta terra ten todos os privilexios. No mundo feminista, doña Emilia Pardo Bazán, que abriu camiños con gran relación con estas terras, precisamente de Ourense, cando se casou con don José Quiroga, e escribiu os pazos de Ulloa no gran pazo de Banga, e escribiu o Cisne de Vilamorta, donde describe perfectamente a todo detalle, e cunha modernidade absoluta, todo o ambiente desta terra, etc., pois hai que sacar o chapéu, porque é xente realmente que axudou a construir Europa contemporánea. Pero non quedámonos nos tópicos na Galicia triste, senlleira, pechada, que resulta máxica e supersticiosa, sobre todo cando se ve dende a meseta. Entonces, non, esa visión de Galicia non é a visión que corresponde. Un país resulta máxico e supersticioso cando non se aplica a razón. Na medida que aplicamos a razón, empezamos a construir unha catedral. Entonces, os elementos mínimos para facer un xuicio arqueolóxico, para entrar na historia, nas raiceiras da cultura, son os artefactos o que o ser humano construye, faz con intelixencia, con cultura, e ao mesmo tempo toda a cultura ideolóxica perdida das tradicións, dos cánticos, das cancións, das danzas, eso que chamamos cultura ideolóxica ou cultura inmaterial. Quen realmente recolleu todo isto na nosa terra? Quen se dedicou a recoller as tradicións de Galicia? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Pero quen é o Espírito Santo? É a forza inmensa da terra que, ora da verdad, lévanos a facer Antroido, os Magostos, o San Xoán, e a recoller aquelas cancións da aboa por amor á terra. Aí empezamos a ser poetas. Non foron as universidades, nin foron nunca esas estacas, nin foron nunca as academias. Mal asunto cando a cultura se lle dedica un día. Cando se dedica un día a patria, a muller, o neno, o minusválido, é que esa cultura está morta. Unha cultura está normalizada cando se empeza a construir a partir dela, pois en realidade o futuro. O futuro. No, sobre as tradicións, innovamos. E sobre a innovación, indudablemente, as relacións co mundo. Con o noso mundo inmediato, que é o mundo da mesma cultura como é o mundo portugués. Non se pode ser científico na arqueoloxía de Galicia, na literatura de Galicia, se non retomamos camiños xa andados no século XIX e na primeira mitad do mundo, do XX, que son esas relacións precisamente co mundo irmão, que é o mundo norteño portugués, transmontano e miñoto. E, por suposto, eses países similares, o mundo de Irlanda, de Gales, de Escocia, etc., etc. E iso, curiosamente, que no viu cunha óptica inmensa, foron a xente que quedou prendida nesa roda da fiar máxica que é o de Ourense. Xa non digamos o xenio inmenso de don Ramón Otero Pedrallo, e volvo ao principio para acabar con esta introdución, que iso é un universo. E non lemos a don Ramón Otero Pedrallo porque non sabemos ler a don Ramón Otero Pedrallo. Para probar un viño hai que catalo, hai que saborealo. Para ver a don Ramón Otero Pedrallo, como él mesmo dicía, hai que sentarse nunha galería, mirar ao sol que se pon cheo de enigmas e ler unha estrofa, e como fan os pitos cando beben, que botan arriba a súa boca, un pouco como fan os catadores de viños, catar tamén a literatura. Non se pode ler a don Ramón Otero Pedrallo igual que a Manolo Rivas, que literatura like de punto e coma, etc., etc. Entón, como non podemos atallar a don Ramón Otero Pedrallo a súa inmensidade, que facemos? Corriximolo, trastocámolo, invadiámolo, modificamos a súa literatura como se fai, pero non só a súa literatura, a súa casa de Trasalva, que ninguén o di, está convertida nun chalé. A súa bodega faise un cursillo estes días, donde ele recibía os amigos, donde estaba o pouso, os espíritus do pasado, os fantasmas da tradición, dos avós. Sacaron o cal, sacaron os cuadros, montaron un chalé. Por favor, vayan ustedes a Illa Negra, a Chile, e miren o proxecto museolóxico que se fixo na casa de Neruda. A casa é intacta, ten un valor literario como ten Trasalva. Si non lean ustedes, pois tantas outras obras, o señorito da Reboraina, os Camiños da Vida, aparece sempre como centro do mundo a súa Trasalva, non? E nesa casa de Illa Negra, de Neruda, a casa está intacta. Ali está Neruda, está a súa señora, están os seus amigos, está un mundo poético de non tocar. E ao lado está a área de recepción de turistas, a biblioteca, os souvenirs, todo eso. Bueno, en fin, quero dicir que se non hai pouso de tradición, nin zume de terra, se non se lle quere ao país, o Espírito Santo non aparece. Un motor que nos move, que movía ese nós, tan ben elixido que eran os orensanos, Risco, Otero, eles dicían que era o nós. O nos é o pasado, o nos é o presente, é un plural majestático que ora corrixen, como se falaba antes, porque nos, e li iban os mozos choutando pola ribeira do río que cantigaba, eso xa non se di, a traducción hoxe, iban os mozos brincando pola ribeira do río que cantaba, por favor, fagan entón en castelán, desaparece xa o galego dunha vez, porque o que estamos é destruindo unha fonte inmensa, o mundo que se globaliza e que se impón e que nos vai vestir a todos de uniforme, de inmediato. Ese é o noso aporte a gran cultura universal de construir unha cultura nun extremo occidental do mundo como foi Galicia. Bueno, pues a partir de ahora imos ter aproximadamente unos 40 minutos pasando a través dos artefatos, a través dos asentamentos, a través da cultura ideolóxica, que son os elementos mínimos para facer un xuicio sobre esta terra, non? Apagamos as luces e encendemos o proxector. O nome de Galicia. O nome de Galicia, de onde ven? Que significa Calaecia, Calaicoi? Hai dúas teorías científicas. E é o primeiro que temos que saber, de onde ven o noso apelido, de onde ven o noso nome propio, que resulta en ocasións impropio de todo, non? O nome de Calaicoi ten dúas acepcións. Unha é da palabra gal, que é unha palabra moi asociada a outras raíces tipo gal que aparecen polo mundo, en relación con galáctea, con galáctio, con lácteo. Branco, país das brumas, país branco, pola pedra. Por qué? Esa é unha teoría. Outros, como Alonso del Real, decía que Calaicoi é o mesmo que collo, que cal, que callo. País de entorno duro, de pedra, de durezas, os que viven entre as pedras. E efectivamente, a osamenta que define Galicia é a pedra. A pedra é o chan, a pedra é a casa, a pedra é o altar, a pedra é o cetro, a pedra é o sartego, a pedra somos nós. Somos nós parte desa pedra. Bueno, isto xa o di Florentino López Cuevillas nas prosas galegas, que é un libro de lectura que todos debían, especialmente os orensanos, debían ter na casa. E na mesmo Monte Alegre hai unha pena dos enamorados, no Carballiño hai unha pena dos enamorados, na Picaraña, nas terras de Pontareas, de onde esta diapositiva, hai unha pedra. Os enamorados que den a volta arredor cásanse. É unha bella tradición, un rito fecundativo, nunha sociedade que non había sofá-cama, que non había sofá-cama, nin había televisión, nin había, pois, o ambiente que temos hoxe. O mundo da relación era o mundo da romería. Tito, pasa. É o mundo... Non te me durmas, Estás moi ameno. Vemos outras pedras destas, que si son veneradas no presente, formas xeolóxicas curiosas, como as que vimos anteriormente na Picaraña, as famosas penas de Rodas, nas terras de Outeiro de Rei, cantadas polo poeta Manuel María. Dúas pedras gigantescas, de forma igual, altares, altarium, un lugar outro. Que hai dúas teorías, según a tradición, a sabia tradición popular galega, que unha está chea de ouro e que outra está chea de alquitrán. Facede unha lectura desta trave de ouro e a trave de alquitrán. Os que topen a trave de ouro, si rompen a pedra, fanse ricos. Pero si dan ca trave de alquitrán, indudablemente está lo mundo. Que paradoxas, verdad? A trave negra de alquitrán, as miserias, o fel do ser humano, o petróleo, o chapapote, o prestige, o ser humano quiso dominar o mundo e foi o conto da leiteira. Esas tradicións antiguas galegas, o que poñen un pouco en significado, é o que xa dicían os griegos cando falaban da arrogancia, un dos grandes pecados do ser do mundo, especialmente dos que teñen as dotes de goberno, que perden a súa humanitas. A palabra humanitas é humus, humanismo é terra, humus é terra. E os políticos da pé, os políticos en relación coa xente, apártanse no coche oficial, nos seus traxes de alpaca, nas súas garabatas, etc., etc. Entonces acontece a ibris. E o que topan é que a trave de alquitrán, e entón, pois, o mundo non vai polo camiño. Bueno, este tipo de lectura, que está moi estudiado na filosofía griega, pois acontece na filosofía popular galega. A auga asulagou unha aldea que cometeu un pecado. A auga redimiu un bello pecado da avaricia, de luxuria, os sete pecados capitales, de querer dominar o mundo, etc. Son leccións populares que se lle dan ao mundo, fundamentalmente feito por peregrinos, fundamentalmente feito por xente de camiño. Sempre dixen, como dicía don Ramón Otero Pedrallo, porque é o que fago é repetir cousas aprendidas antes, que Galicia é un pobo de camiñantes, que sabe aprender a desprenderse, que ten a filosofía da vida, de camiño, e que ten a filosofía da morte. A santa compaña que está camiñando, ten cuidadiño, non vayas por ali, xeirase, presíntense, A santa compaña e a morte que dá recomendacións, nunca vestida de negra e con gadaña, nunca os campos santos galegos, cementerios que son corrales de muerte, como dicía o propio Unamuno en Castela. O camposanto é o atrio, o adro, donde se celebra a festa, donde se celebra a romería, donde converxen os domingos a xente pa falar. E ali, cos mortos, a parroquia dos mortos convive a parroquia dos vivos. Entonces, un país feito de pedra, indudablemente, ten que construir toda a súa cultura en base á pedra. Os altares serán de pedra. Pero isto pérdese no tempo, especialmente nesa gran cultura de finais do Neolítico, cando o ser humano empeza a domesticálo todo, pero fundamentalmente el mesmo. Se se domestica el mesmo, pon normas de comportamento para crear unhas xerarquías. Os sacerdotes, os que teñen mando, os que saben predicir as vacas gordas, as vacas flacas, cando vai chover, cando vai haber sequía, etc. Entonces, domestícanse eles mesmos, poñendo normas de comportamento, de vocabulario, etc., etc. Domestican os animais, domestican as plantas, domestican a natureza, facendo monumentos que dominan territorios, as mamas nosas de Galicia. Se esas mamas que son túmulos, lle sacamos o montón de terra, topamos as caixas funerarias, que, ao fin e ao cabo, son casi como as nosas pirámides, para entenderlo. Estamos falando de arquitecturas do 3000 ou 4000 antes de Cristo, que presupoñen unha organización social. Erguer estes monumentos, orientalos. A palabra orientar significa mirar o oriente. E Galicia sempre mirou o oriente. Eu falaba ao principio as relacións que tuvo Galicia mandando franciscanos a Terra Santa. Os lexísima de Xosé Paz, das súas terras, das Abas, da caída da Serra da Madanela, pois foron superiores en Terra Santa. E eles levaron franciscanos. Entre eles un tío abó de Camilo Xosé Cela, que era Juan Jacobo Fernández. Pero esta é unha historia literaria inmensa. Estamos falando dun premio Nobel, que ten súa importancia, non? Bueno, entonces, decía que a pedra marca moito en Galicia. A pedra é o santuario. Aquí temos algo insólito, moi descoñecido, cando vamos ao extremo final de Galicia, que é Fisterra. Vamos a ver que acontece aí. Que Espíritu Santo, que forza telúrica nos leva ao Fisterra dende sempre. Que hai ali? Un faro. É que o mar infinito, o sol que morre para renacer ao día seguinte polo oriente, para poñerse no occidente, oriente, occidente, principio, fin, vida, morte, converxencia, diverxencia, a Mau, a Concha de Vieira, símbolos de Galicia, converxente e diverxente, a Concha de Vieira. O culto a Venus, Venus a estrela do oriente que nace pola mañán, Venus a estrela do Vesperus que se pon polo occidente, pero Venus é o símbolo da vida e da fecundidade que naceu dunha Concha de Vieira, e os rapaces bendícese no bautismo cunha Concha de Vieira. Montós de símbolos, un paraíso dos símbolos é Galicia. Sábeno moi ben os da Sel, Sel o camiño, que poñen como símbolo a Concha de Vieira. Sabe todo o mundo, menos os creadores dos símbolos. Pero xa falaremos deso, que somos os galegos. O idioma está moi ben, pero máis alá do idioma hai un mundo dos símbolos. E Galicia é unha inmensa simboloxía en todas estas cousas. Pois no cabo Fisterra hai isto. Restos que vedes de unha construción pequena, unha capela. E ao lado da capela, unha especie de tumba que está aquí abaixo, raspada. É unha pedra con un burato, unha cova. Isto é a cristianización de un culto pagano a Venus, a fecundidade. É unha tumba, a tumba dun ermitaño que quixo construir unha capela para cristianizar un bello culto. Donde houve cultos paganos, póñense templos cristianos. Isto dicía Gregorio de Tours, pero dicía Gregorio de Tours no século XV, perdón, no século V. Vayamos a aqueles lugares donde houve cultos paganos e poñamos cultos cristianos. E que a xente siga falando e facendo romería. Pois que cultos paganos había aquí en Fisterra? E ainda siga vendo hoxe, que van as familias infecundas, as familias que non teñen fillos, a realizarse os actos sexuales a este lugar. E veu o ermitaño e prohibiu eses cultos. Pero que pasou? O ermitaño facía o templo, cristianizaba e facía a súa sepultura. El foi enterrado aí. Pero que pasou? que morto o ermitaño e pasado o tempo, os cultos paganos facíanse na tumba do santo. E chamábanlle, siguenlle chamando, a cama do santo, a cama do santo. Pero dio un gran galego, que foi Martín Sarmiento, foi Martín Sarmiento, no século XVIII, ese famoso beneditino que recorre Galicia buscando tradicións, buscando a fauna, a flora, etc., estudiando todo, decía que un obispo compostelano mandou raspar esa tumba para que non fixeran actos paganos en esos lugares. Pero curiosamente, en Doxa, a forza do Espírito sigue mandando a xente a seguir facendo esas tradicións aí no Cabo de Fisterra. ¿Dónde se nos contou eso? ¿Quién nos contou eso? Pois o padre Sarmiento, as fontes auténticas de Galicia. Ou sea que no Cabo de Fisterra hai moitas máis cousas que o simple posta do sol, o mar ou o faro, non? Pero seguimos vendo. Entonces o ser humano sempre quere ter un acto de presencia naqueles altares. Como deixa constancia dese acto de presencia? Pasmámonos entre o sol que nace e o sol que se pon, entre a vida e a morte. Hai uns cultos solares. É certo que o sol está arriba, que Deus está arriba, que o cosmos está arriba. Dicimos misa, erguemos a mão hacia arriba, bailamos con as mãos hacia arriba. E abaixo que está o caos, o inferno, as forzas da negrura, etc. Bueno, pois ese ser humano representa en petroglifos, no ano 1000, no ano 600, antes da cultura castrexa, unha serie de formas en relación co culto solar, que isto repítese por toda Galicia, non? O cervo, por que eles fan siluetas de cervos? O cervo é a vida. Xo di unha canción cristiana, como el ciervo guía las fuentes, Cristo como si fora un símbolo de vida, un cervo. O cervo é un animal moi puro, que leva unha cornamenta que chama a atención, é unha forza bruta, telúrica, da natureza, que vai beber as fontes da auga pura, da auga limpia, os principios da vida, os ríos que nacen aí, os ríos que son os camiños antigos que levan desde o mar as zonas interiores, pero de iso se falaremos, o caso do Miño, o caso do Sil, que te meten na meseta, por exemplo, non? Eran os camiños da antigüedade. Entonces, si vos colledes os textos da poesía medieval dese poeta ourensán do Ribeiro, das terras de Banga, no século XIII, que era Pero Meogo, el fala do cervo, ven enamorada e aparece o cervo. Ellos, cervos do monte, a fonte revolvían a auga da fonte. O cervo como un símbolo de vida, un símbolo de amor. A linguaxe dos símbolos que é da forza inmensa que ten Galicia, non? E que pasan a tradicións cristiás, etc., etc., non? E ese ser humano que se identifica cos lugares, como cando nos imos a un punto, queremos deixar unha marca, unha firma de que estuvemos aí. Nós somos, en realidade, persoas xa cultas, firmamos, poñemos ali un epígrafe, etc., pero naquel mundo do pasado, porque estamos falando de fai casi 3000 anos, deixaba unha marca de presencia. Eu estuve aquí, poño a miña marca, un acto de presencia. Eso faise desde a prehistoria hasta a contemporaneidade. Si vos ides ao Corpiño, si vos ides a algún santuario, veredes que aínda hoxe as pedras destes templos teñen as súas cruces, teñen as súas marcas, que poñen os romeiros. Os romeiros poñen esas cruces, esas marcas de acto de presencia. E había arqueólogos a principios do século XX que decían, como Taylor, destos que se inician xa o estruturalismo, que os prehistóricos se podían comparar cos nenos ou cos primitivos. Os primitivos son os africanos, son os que viven en Centroáfrica, xa están desaparecendo, son os que viven no Amazonas, que responden igual que os prehistóricos, están na edad da pedra. Pero non hai que ir tan lonxe para ver primitivos. Hai que ir a Galicia, ou quizá nesta propia aula, algúns de nós respondemos ao mundo primitivo tamén, non? Pois, fai uns anos, fai 20 anos, en Rañestres, que está cerca de Maside, había unhas señoras que, como non entendíamos, dicíamos que eran bruxas. En realidad, eran meigas. A palabra meiga é mago. Eran curandeiras, que daban remedios para o corpo, que daban remedios para a alma. Señor, usted está mal, ten que sair da casa, vai en peregrinación, relaciones. O neno, na súa primeira idade, fai dibuixos animados, fai o sol que está vivo, ponlle ollos e boca. É porque está vivo? Está vivo porque se move. É porque lle pintas nariz e ollos? Porque está vivo? Porque se move. animo o sol. En Galicia animamos o sol, animamos as pedras, damos a volta alrededor delas, porque pensamos que curan. Pasan os nenos que teñen enfermedades do raquitismo, que se chamaba enganido antiguamente. Era unha medicina realmente naturista, naturista, de relación co medio, ca paisaxe, etc. A moneca que vedes aí, e a cruz significan o mesmo, o ser vivo que lle diu unha moeda, que van estar amparado no templo da casa por esta xente. Pero como hai malos espíritus, hai que poñer cintas e elementos que dispersen os malos espíritus. Bueno, este monumento etnográfico, mentre se crea o Museo do Pobo Galego, mentre se crean outros centros, cantas cousas de Galicia están morrendo. Os carros de Galicia están nos levando pois países nórdicos. Quedámonos sin carros. Somos os últimos que vimos o carro. Asumimos que vivimos a prehistoria na contemporaneidade dos ciberespacios, por exemplo. Ese é un privilexio precisamente da xente da nosa xeración, que vivimos o mundo da lareira, pero vivimos o mundo da internáutica, por exemplo. Vivimos o mundo fai 20 anos destas meigas. Esta casa xa non existe. Apedrearon, atiraron, elas morreron, etc. E tomaronas como tolas, cando en realidad o que cumprían foron superviventes de ritos do pasado nunha súa cidade, se vos queredes, aldeana, rural, etc., etc., non? Bueno, seguimos facendo paseo por estas tradicións. A pedra de avalar avala si todos estamos en gracia de Dios. Pero que é iso de estar en gracia de Dios? Estamos todos en gracia de Dios si cumprimos a norma, si todos escoitades, e eu me sei explicar, acudindo ás tradicións, acudindo á miña forma de ser, acudindo ás cousas sacadas do Tero Pedrallo e de Castelao, pois a pedra de avalar avala si cumprimos a norma e a lei. Si un danza por aquí, outro danza por alá, vos vos poñedes a falar, llego a danzar aquí na mesa e a escribir en arameo ou en chino ou tal, a pedra de avalar non avala. A pedra avala si todos nos movemos ao unísono seguindo unha norma. A pedra móvese e a naturaleza, eso é estar en gracia de Dios. E a naturaleza danos aprobados e danos suspensos. Ao lado da pedra de avalar hai a pedra dos cadrís, que di que os que estén mal do reuma, dos cadrises, do lombo e das costas, etc., que pasan por aí, que están sanos. Claro, se non pasas é que a naturaleza está che dando un suspenso, a claustrofobia, estar áxil, etc., hai que manter as formas. E son lugares que dicía o padre Sarmiento que pasan cousas portentosas e que a xente sempre tomou estes lugares como máxicos. Pero razonamos eso. Por que estas pedras están así labradas? Por que se moven? Por erosión, por o salitre. E incluso o padre Sarmiento, na miña época, un rayo foi a pedra de avalar, que a xente considera como santa, unha parte da barca na que veu a Virxen a Galicia, moveu no rayo e cambiou na dun sitio. Pero ese feito portentoso diuse fai 7 anos. Un raio pasou por debaixo da pedra dos cadrís, que está a vosa dereita, e foi a pedra da avalar, que está á izquierda, e moveu-na e cambiou-na de sitio. Por que pasa eso? Bueno, son terras que teñen magnetita. E saben moi ben os navegantes que na Costa da Morte, do Cabo Vilán ao Cabo Fisterra, a brúxula declina uns grados por influencia da magnetita, do ferro, etc., etc. É que os raios indudablemente caen aí, que en fin moven pedras gigantescas, etc., etc. Maxia, non, superstición, tampouco. Razonar os enigmas desta naturaleza, os fenómenos meteorológicos, que sempre nos pasmarán indudablemente a todos, non? Bueno, estamos entrando no cerne de Galicia, non? Tratando de investigar sobre as causas e sobre os efectos, non? E entón este ser humano dende a prehistoria ten un problema: loitar pola vida en contra da vida, defenderse del mesmo, defenderse dos animais, cazar para alimentarse e subsistir. E o material que ten a mao en todo o mundo, que aí nos parecemos a todos, pois indudablemente é a pedra, tallala, a escala, etc., etc. Pero vai aprendendo técnicas, que isto aparece en Ourense, de fai 100.000 anos, todo o val de Ourense, do río Miño, etc., está cheo destas pedras que podemos topar, desde Toenga hasta Barbantes e máis abaixo. E entonces da pedra tallada, chegamos ao neolítico, a pedra pulimentada, estos machados que teñen outras formas. O ser humano que empeza a domesticalo todo, dáse conta que piso o chao e que hai ese barro que pisa, que ven o sol, que quenta, está inventando a escultura en barro, está inventando a cerámica. Pero hai un elemento aí curioso que temos que razonar. Fixaros nesa cunca, nese cacharro. Ese cacharro non ten base. Son cuncas realmente. E o pote galego é unha cunca que se lle pega un tres pés debaixo. Pote galego que se inventou en Orense a fundición Malingre, que viñan de Bélxica, que foron ao Congo belga, os Malingre foron ao Congo belga e trouxeron do Congo belga o pote, que non é máis que o tres pés pegado a unha cacerola. É a cultura da lareira. Non había cociñas vitrocerámicas, nin cociñas de butano, nin tan siquer cociñas de ferro, bilbaínas de leña as antiguas. A idea de mesa é contemporánea. A idea de comer en mesa é unha idea contemporánea dos nosos avós. Nós vivimos, eu vivín, antepasados, avanceiros, avós e bisavós, que non sabían sentarse a mesa nin comer, pero nas vilas e nas cidades collían unha navalla e o touciño, elevábanos rapidamente á boca e cortaban así o pan, ou incluso, se queredes vos, sentábanse a mesa o día de festa do patrón en romería, nunha mesa daquelas tan bonitas que xa non hai, relavadas con lixivia, etc., onde comían o pulpo que era seco, que viña do mar, etc. Pero comían o pulpo como comemos hoxe, pero era seco traído. Eso xa explicaremos despois, non? Bueno, entonces vedes que estas cacerolas cóncavas están imitando cacerolas que non eran de barro, o sea, cráneos, cunchas, cabazas que vaciaban. Isto fai supoñer o arqueólogo que había pezas que non eran de barro. Estánse imitando en barro as que non eran de barro. Como chamamos eso en arqueoloxía? Atención, que isto é importante se queredes discurrir sobre moitas cousas, ser científico. O rapaz hai que dicir que lle pregunta as cousas, que investigue. Preguntando está empezando a ser investigador, non? Entonces, os arqueólogos chaman isto esqueomorfo. A palabra esqueo significa durar, e morfe significa forma, a duración das formas. Nos aquí en esta aula temos un montón de esqueomorfos. O propio traxe noso, o cuello arriba. Por que o cuello con esta forma así? Pois era un esqueomorfo de algo para broxarse e que non houbera frío taparse a gorxa. A corbata, que é un esqueomorfo de un babeiro que a sociedade de consumo vai convertindo nunha chalina, nunha corbata de 5.000, de 6.000 pesetas, de Pierre Cardin, de Christian Dior. As trabillas de unha chaqueta ou de unha camisa, por que? Eran para pasar correaxes militares. Esos son os esqueomorfos. Pois estos cacharros que vedes aí son esqueomorfos precisamente de pezas que non eran de barro. O pote galego é un esqueomorfo de cacharros que eran propios da lareira, non? Que non eran incluso de ferro, en ese caso. Entonces este ser humano que vai do paleolítico ao neolítico facendo armas, acudindo á pedra, topa unhas pedras que estiran, unhas pedras que estiran como se foran goma, eh? Que pedras son esas que estiran? Entre elas o ouro. O ouro é unha peza que ten unha vida casi eterna, que brilla como o sol. Entonces o ser humano quixo parecerse ao sol, aos dioses, e buscou o adorno. Quixo poñer coroas, quixo poñer pendientes, quixo poñer collares, etc. O ser humano sempre busca unha distinción na sociedade asociándose aos deuses, non? Entonces o ouro é un material que aparece moi vinculado a unha caste e a un rango. Pero hai outras pedras moi apropiadas para facer armas. Cales? Precisamente o estaño, o cobre e o chumbo. O ser humano que indaga sabe que cantando isto que se derrite e pode facer armas e inventa a fundición. Aí vedes a fundición e os moldes de fundición. E entonces empeza un comercio. Pensemos sobre a palabra peseta. A palabra peseta é o que pesa. Ese é un esqueomorfo. Antiguamente eran os pesos o que pesaba. Hoxe son cheques, son os valores de uso. Na nosa sociedade fanse de consumo. A cultura galega, que era para resolver problemas, estáse facendo un valor para presentar un libro no Corte Inglés, un valor de consumo, ou para élites endogámicas e facer unha tesis en galego. Os valores de uso chega o momento en que se fan valores de consumo. E así chega un momento en que aparecen este tipo de armas, estos machados, do ano 1000, do ano 700 antes de Cristo, incluso 600, que non son machados para cortar, que son lingotes ou son pezas para intercambiar, pero siguen tendo a forma de machado. Bueno, isto pasa en todas as culturas, se vades a Grecia ou vades ao mundo fenicio, as placas de bronce teñen forma de o pelexo de un carneiro, porque negociaban con pelexos de carneiro. Entón aparece o bronce e siguen facendo esas formas. E estes días, falando, como estou falando ora, explicando un castro, dixen, aquí vivían os soldados. E aquí os soldados tiñan moitas moedas que apareceron aquí. O solidum. Soldados, solidum. Soldados que cobraban o solidum. E o solidum, que significa? O sueldo. Porque o sueldo ven do solidum. Solidum, sueldo, soldado. E que significa solidum? O sólido, o que é sólido, o metal, outra vez o metal, o vil metal, o ouro, que non é aínda o petróleo negro, pero será petróleo negro, non? O que soñou sempre o ser humano é co ouro. Entón, estes machados que aparecen por toda Galicia, propios da Edade do Bronce final, pois fan que en Galicia nazan unhas ciudades que van a negociar co metal, co estaño, co ferro, co ouro. Cales son esas ciudades, ese florecer económico, controlando emporios mineiros, etc. Van a ser os castros, a inmensa cultura dos castros, que vos conocedes moi ben, asociados a minas, como estas das médulas, vedes en esta diapositiva a simbiosis da paisaxe, precisamente coas minas, ¿no? Ou vedes aquí este castro, este tesouro, que aquí eu podía preguntar que é isto. Pois seguramente hai que pensar como no burro, O burro hai que verlo de todas as formas para ver como é o burro en realidade, non somente es quedar cas orellas. Pois isto decimos que é un casco. Don Quijote levaba un casco que era a bacía de un barbeiro, ¿no? Pois non é un casco, parece ser que é un cuenco, un vaso sagrado. E ese pico que ten arriba, igual que ten a boina galega, ten un pico. Eso será un esqueomorfo de algo. Pois seguramente o arqueólogo ponse a estudiar isto e sacará que ese pico é un resto da técnica como se fixo eso. E como se fixo eso? Con un cucurucho de ouro, facía un cucurucho de ouro e iban batendo alrededor hasta darlle a forma de casquete esférico. E ao final sempre queda un pico. E ten un montón de adornos. Pero esos adornos ou son símbolos? Ou as estrelas que leva o mago Merlín no seu gorro son adornos ou son símbolos? As estrelas que leva un capitán ou un coronel ou un general no seu gorro son adornos ou son símbolos? Inicialmente son símbolos, pero logo o valor de consumo fai adornos. O capitán quer dicir que o seu poder ven de alguén, pero inicialmente o poder viña de arriba dos astros. Os astros son os que nos dan as primaveras, os veraos, os otoños e os invernos, as vacas gordas e as vacas flacas. Entón aí temos uns símbolos posiblemente astrales que a sociedade de consumo fará que sean as estrellas dun capitán ou dun... Vades vendo como as cousas ou o linguaxe dos símbolos ten a súa razón de ser. E este mundo destas cidades castrexas, o castro de Viladonga cerca de Meira, en Lugo, o castro de San Cibrán das Las, que hasta ahora lle cambian o nome, poñen San Cibrán de Las. Que é San Cibrán de Las? San Cibrán das Las, como se dicía antes, ¿no? Que é un castro que todos debedes de coñecer, nunha zona de dominio do río Miño, do río Arenteiro, do río Avia, dominando os chaos do Amoeiro, dominando todos os ribeiros. Non hai un ribeiro, Do decía don Ramón Otero Pedrallo. Hai ribeiros do Miño, do Avia, do Arenteiro, do Viñao, do Arnoia. Fagamos a catedral, que non se empobreza nunca eso. Ourense é ribeiro do Miño, o ribeiro do Barbantiño, o ribeiro de Ventosela, que é ribeiro do Miño. Rivadavia, ribeiro do Avia, ribeiro do Miño. Vanga e Pazos do Arenteiro, ribeiro do Arenteiro. Ca súa viticultura e ca súa vinicultura, o Vencellao, o Torrontés, o Teixadura, que inmensidade, non? E esos viños con diferentes sabores. Entonces nós estamos un pouco aturdidos, na nosa cultura, non sabemos probar os valores dos viños, os valores dos símbolos, os valores de moitas cousas que están precisamente en esta inmensidade da cultura. O sea que nos apartamos un pouco de todo eso, non? Entonces, aquí vedes toda unha serie de cousas vinculadas a este mundo da cultura castrexa que xa dicían os griegos, xa dicían os escritores romanos, dicían que os calaicoi eran célebres polas minas de ouro e polos traballos en ouro. Hai un poeta do ano 60 que lle chaman Marcial e ten un poema dedicado a Carino. Este é un dato interesante para a historia de Galicia que normalmente non se contan e me temo que non se siguen contando nas universidades de Galicia. Nos anos 60, o mellor poeta da época, do cambio de era, Marcial escribe a Carino e dille: Carino, tes entre túas cousas algo que me sorprende, esculturas de escopas, de mirón, de fillas, pero o que máis me gusta son as pezas áureas feitas pola habilidade da mau dos galaicos. Que iso é curioso, que compara as esculturas griegas co orfebería dos galaicos. Pero bueno, isto coincide con unha serie de datos. Ilio Itálico fala da armadura de Aníbal e dile que estaba feita por ouro por os galaicos. E non é que o contaran eles, é que as pezas aparecen. E a veces van aos museos, cantas dentaduras de paisanos de ouro e cantas coroas de virxes por aí están feitas con ouros aparecidos. E cantos ouros se perderon, di que Xelmírez tiña unha colección de pezas áureas que precisamente lle daban os paisanos. Dice que cando veu San Francisco e anduvo peregrinando polo Pedroso, que construiu o mosteiro precisamente de Val do Inferno en Compostela, porque ali topou co Tolai, o seu discípulo, uns tesouros. Que serían esos tesouros? Os mesmos que contan os paisanos, que ali viviron os mouros e apareceron tesouros, e fulanito fixos de rico porque topou unhas argolas. Pois aquí ves esas argolas. E estas argolas que son? Cantas argolas se teñen topado e as queremos poñer de collares e se romperon, pa, pola mitad. E que vemos collares? Non, seguramente non son collares. Hai collares que rematan en bolas, pero hai tamén cetros, símbolos de casta e de rango, que teñen unha parte que se adapta moi ben a mao para un pouco aqueles xerarcas de casta e de rango do pasado. O ouro sempre foi un elemento de casta e de rango. O nome de Torcuato, vendo que levaba un torques. O nome de Viriato, vendo que levaba unha viria, unha vira, un brazalete. O nome propio e impropio. Na sociedade de consumo, o nome propio e impropio, non vale para nada. Felipe, como chaman a min, Filipus, o amigo dos cabalos. Na aldea, un chaman yo chosco porque é chosco, un chaman yo carranchés, os valores de uso son de uso na aldea. Non de consumo, que é o que se tende pois na sociedade global cara aquí mos nos. E entre estas pezas de ouro que podíamos dar conferencias, de cada diapositiva destas podíamos dar conferencia, pois vemos e examinamos con lupa algunhas pezas como esta aparecida na Coruña, no Castro de Elviña, unha peza curiosa. Fixádevos en este parruliño feito en unha plaquiña de ouro máis pequena que a mitade dunha uña. O diseño deste parrulo nunha placa é picasiano totalmente. Como se fixe isto a 1000 grados de temperatura, con que ácidos, con que lupas? Sorprende aos orfebres de ora que non nos saben facer as filigranas, os goteados, etc. Non? Ou este colgante feito con goteados que precisamente estando eu no Museo Arqueolóxico pedironme para a exposición de Galicia no tempo e ao leválo ali pois dieronlle unha limpieza. E que pasou? Que lle limparon hasta o goteado de plata que tiña esas pezas tan pequenas. É de unha delicadeza exquisita. O sea que os castrexos non eran tan primitivos, non eran tan bárbaros como nos digo a historia, sino que facían estas pezas tan sorprendentes, non? Pero bueno, este é un tema moi amplio. Que é a cultura? A cultura é a resposta que o ser humano dá ao seu medio, acudindo a tradicións, acudindo a relacións, a imaginación. Nós temos o mundo do granito. E como é a escultura en granito? A escultura en granito nunca se é comparable á escultura en pedra caliza, en mármore. Entonces faise unha escultura acorde co granito. Non lle podemos pedir, atención a isto que é importante, non lle podemos pedir o verme da seda, o gusano de seda, que nos faga perlé ou crochê, ou que nos faga unha colcha de lana. Faranos a seda, o gusano fai a seda. A escultura en granito é escultura en granito, nunca é comparable a escultura en mármore que podemos facer a Venus de Milo. E entonces aqueles habitantes castrexos acondicionan a escultura en granito a unha forma cubista, cubismo 2000 anos antes de Picasso. Este é un ídolo de 4 caras moi elemental, pero ten 4 caras. Está inventando o cubismo. este ídolo era práctico, estaba seguramente nunha encrucillada. Donde hoxe poñemos un cruceiro, posiblemente na antigüedade houve un ídolo protector dos camiñantes, En este caso, como un Hermes de catro caras. É un Hermes cuadrifaz que apareceu en Ponte Deume nunha encrucillada de camiños. Pero aquí venos moi ben para explicar que a escultura en granito é escultura en granito. Non vamos a endomingala. Se nos intentáramos facer a escultura en granito, escultura en mármol, ao mellor o que nos salía era kitsch, era cursilería. O querer e non poder, o querer e non poder, sale nos cursi. Se un sabe potenciar as súas facultades, isto xa é estética, isto xa é casi unha lección, se queredes vos, de asesoramento estilístico ou de imaxen, como dicen ora, que andan buscando os políticos. Pois a cada un ten que buscar a súa imaxe, cada un ten que buscar na cultura elementos que son propios, pois, de cada material. O medio xenera mensaxe, o micro xenera un tipo de mensaxe. A música de Simon Garfunkel está feita para o micro. A música dos Beatles está feita para o micro, O loco de la colina, aquel famoso Dylan Thomas, que era un poeta que recitaba polo micro e creaba moitos valores co micro, e emocionou a un cantante que tomaría seu nome, que sería Bob Dylan, por exemplo, non? O sea que aí hai un mundo inmenso de saberse adaptar ao medio que xenera mensaxe. E entonces, pois tendo estes elementos de saber interpretar, os símbolos, o medio, fixádevos vos, que aí vedes, en un lugar próximo a Lugo, un monumento de época romana, que era un liceo, quizá para bañarse, uns baños curativos ou medicinais, ao lado hai unhas figuras moi extrañas, que ningún arqueólogo ya topou explicación, pero fixándonas observade esta figura. Leva unha falda estreita na cintura, verdad? É unha falda que diríamos, pois nos anos 50, ou casi sempre unha falda de basé, apretada na cintura. Pero vai coroada con flores. Cando a novia se casa, leva un ramo de flores. A primavera, donde hai flores, vai haber frutas. Donde hai froitas, vai haber semente. E donde hai semente, hai vida. As aves comen semente, comen semente, que é a fecundidade. Pero pasamos ao lado desta figura e vemos outra figura. Xa non leva unha falda e basé, leva unha falda premamá, está embarazada, un símbolo de fecundidade, pero leva o ramo de flores, que significan a vida e a fecundidade. E isto, indudablemente, pois ten relación co que vemos dentro, co que vemos dentro. Que vemos dentro? Non é isto, Dentro hai un ninfeo para bañarse, e Santa Eulalia de Bóveda está cuberto con pinturas de aves. E por que as aves? As aves en relación coa fecundidade. Cantos símbolos hai na cultura universal en relación coas aves? Foron felices, comeron perdices. Os nenos traínos a cigoña de París. A pomba da paz que pinta Picasso. Por que Picasso pinta unha pomba? Porque a pomba come grao. E hai grao donde hai campos traballados. E donde hai grao hai muiños, hai fornos, hai eiras, a cultura. Pero tamén en Galicia hai os pombales, que desaparecen os palomares. E a pomba, o columbario, está en relación co espírito. O Espírito Santo é unha pomba. Por iso Picasso toma unha pomba como símbolo da paz. Vos sabedes que cando se casa un, se lle bota o arroz, se lle bota a semente, que ao fin e ao cabo, que significa o arroz e a semente? Que haxa fecundidade, que haxa abundancia. Pero a sociedade de consumo, en Verín, en Xinzo de Limia, cando hai o carnaval, botan o farelo, botan o polvo de talco, en que se convirte o farelo a fariña, en polvo de talco, en confeti. Un valor símbolo de fecundidade convírtese nun valor de consumo. E donde houve un ídolo pagano, un culto a unhas pedras, o culto á auga, o culto ás árbores, o que se pon é un altar pagano. En cantas igrexas, Fermín Bouza Brei tiña unha costume de que cando iba a unha igrexa románica, ou incluso, sobre todo, pré-románica, miraba no altar, pedíalle permiso ao crego, excavaba ali, e que topaba? Topaba aras de época romana en moitos lugares. Aquí vedes unha de Santa Eufemia de Ambía, na provincia de Orense, cerca de Allariz, que é unha ara dedicada ás ninfas de ese ben, e a ara sirve de altar. É unha ara pagana que aparece cristianizada. Bueno, isto repítese en moitas partes de Galicia. E claro, Galicia é un país, e eu sempre o dixen, e aquí entramos en un tema moi interesante para a nosa cultura, é un país en relación con Oriente, polos camiños do mar, as navegacións de cabotaxe, que navegaban durante o día e durante a noite a Porto Seguro. Galicia estuvo sempre moi en relación con norte de África, e xo decían os romanos, antes que nós, aquí chegaron griegos e fenicios, viñeron outros. Eu entendo, e isto é importante, que estas relacións que tuvo Galicia con Oriente é o que nós chamamos celtismo. Que é o mundo celta? O mundo celta é o mundo oriental. Como chega a Galicia ese mundo oriental? Ese mundo oriental pode chegar por dous camiños. Un camiño é o clásico, que era a través da Anatolia, que é Turquía, sigue polo Danubio, establecense os celtas puro, de pura raza, os discípulos dos hititas, e incluso de outros povos que viñan das mesetas de Rusia, pois quedanse nun lugar que vai ser o que hoxe Austria, Alemania e Suiza, as culturas de Hallstatt e de Latén. Pero iso foi moi usado nos anos 30 e nos anos 40 por Hitler, que colleu toda esta simboloxía chegada do Oriente a favor das súas teorías, a cruz gamada, a espástica, etc., e o mundo ario. Hoxe, o mundo austriaco, o mundo suizo, os máis celtas de todo, non queren falar deso. Pero paradoxicamente, falamos a periferia céltica, Bretaña, Galicia, Irlanda, aquilo que cantaba Álvaro de las Casas nas súas misións pedagóxicas antes da guerra, que era natural, bueno, non era natural de aquí, pero tiña a súa señora nas terras do Ribeiro, iba cantando «Ei Cambre, Cornubia, Galicia, Armórica, a Illa de Man, son as sete nacións celtas, fillas do pai Breogán», non? Que era curioso, iso tamén o conta Florentino López Cuevillas nas prosas galegas. Bueno, pois, eso é florecer nos anos 30 e nos anos 40, ven a ver Galicia como un país céltico, etc. Eu creo que o celtismo é unha relación con Oriente, que Galicia tuvo máis polo mar que pola meseta, aínda que pola meseta chegaban cousas e influencias que viñan do Oriente. Pero as relacións con Oriente en Galicia foron permanentes, foron no mundo, se queredes, protohistórico, foron na antigüedade. Moitos dos romanos que viñan cos romanos non eran romanos de Roma, eran africanos, norafricanos, eran esclavos que foron liberados, lexionarios que foron liberados para cumplir funcións de fiscalización na Galicia, como pasa hoxe, incluso pois en Iraque e por aí. Pero logo, despois dos romanos, cos romanos veñen os cristianos. Moitos dos cristianos que chegaron a cristianizar Galicia e Bretaña procedían do Oriente, quizá Prisciliano e sobre todo Martín Dumiense, que viña da zona de Yugoslavia. O sea que houve un permanente fluir do mundo oriental a Galicia, no mundo cristiano. Pero despois do mundo cristiano, no século X, XI, XII, os cruzados que baixaban das terras de Inglaterra navegando de cabotaxe, iban ver a tumba do íntimo amigo do Señor e chegaban a Terra Santa. Pero despois dos cruzados, os franciscanos do Padre Lejísima de Samuel Eiján, que siguieron custodiando os santos lugares. E que? Bueno, pois todos estes que iban a Oriente polo mar sabían unha cousa e difundiron unha cousa e legaron de a Galicia algo importantísimo que Galicia non presume: a primeira crónica de unha viaxeira que fai turismo religioso no ano 300 e pico, a famosa monxa Egeria, que vai dos confís do mundo, que é a Galicia, precisamente aos santos lugares. E foron os franciscanos os que difundiron esta historia desta monxa galega, que sabedes que a palabra Exeria é o mesmo que égere, que perégere, que peregrino. Perégere, peregrino, que anda por afora. Egeria, a forasteira. Está editada, bueno, está editada en Edicións Xerais, o seu libro de viaxes, que é curioso. Visita os santos lugares, visita o Monte Sinaí, e visita incluso a Tebaida, na zona de Exipto. E vades a Tebaida, e vades ao Monte Sinaí, e vades a Xerusalén, e vedes textos de Egeria colocados por aí. E quen colocou esos textos? Os discípulos do Padre Lejísima. Pero antes do Padre Lejísima foron cantidad de cruzados que iban e viñan e pasaban polos portos de Portugal, de Lisboa, e polos portos da Bella Galicia. E así, efectivamente, hai pezas en Galicia como esta, como o Crismón de Quiroga, pezas que chamamos paleocristianas do século V, que posiblemente foran traídas, se non da zona romana das Galias, ou incluso de Roma, puderon ser traídas da propia Palestina, que había unha relación cristiana. E fixádevos vos, vimos os símbolos do sol, os símbolos solares, etc. O símbolo solar llega un momento que se convierte en un anagrama de Cristo, o símbolo de Cristo, Ixis. Ixis en griego significa o peixe. Collemos ahí, esto es importante, fijaros en esto, que os puedo aportar aquí en esta charla. Collede a palabra Ixis, que aquí Isaac Alonso sabrá moito de esto. A palabra Ixis, una raya, ahí di Christus, a X, ponemos de aquí su alrededor, a X, así un círculo alrededor, Ixis, a S vai ahí grabada, pois en esto, aquí atendes a S griega, que é así, así y así. Ahí, a X, así, fijaros que listos, un símbolo solar convertido en símbolo cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo é o centro do mundo, é o creador do universo. O que ten o centro e o que ten a cruz, ten a cosmogonía perfecta. A primeira imaxen de Deus, non era un Deus con barba, non era un Deus aí, pois bendicindo, non era un Deus con melena, era unha cosmogonía. Deus é o creador do universo, é o punto. Este é moi importante para interpretar moitas cousas. É que entende isto, vai entender a Catedral de Santiago e moitos templos románicos, non? Aquí o tendes, A cruz, a lúa e o sol. A noite e o día. A noite e o día, o principio e o fin. Símbolos que aparecen na arte popular galega.